मौसी कहो कहाँ से आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। मौसी कहो कहाँ से आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। चूहा